پل پر وہ اچھے میاں آیا، دیکھو میرے پل پر وہ اچھے میاں آیا، مساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا، ماہ رمضان